Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 marca, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Funkcjonariusz ABW przed Sejmową Komisją do sprawy Amber Gold. To dzisiaj, jutro konfrontacja Trójki Świadków. Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ-u o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Wszyscy ambasadorowie akredytowani w Rosji mają się stawić w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szczegóły za chwilę od naszego korespondenta. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold wróci do wątku dotyczącego działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za godzinę rozpocznie się przesłuchanie funkcjonariusza tej służby specjalnej. Komisja chce się dowiedzieć, jakie były pierwsze informacje w sprawie gdańskiej piramidy finansowej i jakie zebrał świadek. A to dziś, a jutro? Konfrontacja Trójki Świadków, ponieważ co najmniej dwóch funkcjonariuszy delegatury gdańskiej ABW stwierdziło przed komisją, że usłyszeli, że prokuratura wprost nie życzy sobie zajmowania się między innymi wątkiem pana Michała Tuska, ale również te wątki poboczne to była sprawa choćby korupcji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w Trójmieście. Mówił w salonie politycznym Trójki wiceszef Sejmowej Komisji do spraw Amber Gold Jarosław Krajewski. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto oraz inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W 2011 roku przyjęła 3 linie lotnicze i na ich podstawie stworzyła OLT Express. Firma założona przez Marcina P. okazała się piramidą finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Będzie też debata na ten temat. W wystąpieniu będzie się przysłuchiwał prezydent Andrzej Duda, a także akredytowani w Polsce dyplomaci. Małgorzata Naukowicz. Jacek Czaputowicz zaprezentuje kierunki polskiej polityki zagranicznej po raz pierwszy. Tekę szefa polskiej dyplomacji objął w styczniu i zastąpił na tym stanowisku Witolda Waszczykowskiego. O oczekiwania wobec wystąpienia szefa MSZ była pytana rzeczniczka PiSu, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Polski rząd robi wszystko, by ta polityka zagraniczna była dobra i skuteczna. Mam świadomość tego i państwo zapewne też, że nasze rozwiązania nie wszystkim się podobają, ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy bronili naszych racji, argumentowali te nasze racje, żebyśmy byli w tej polityce zagranicznej skuteczny. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z PO powiedział dziennikarzom, że rząd popełnił wiele błędów w polityce zagranicznej. Nie wiem, czy usłyszymy słowa refleksji ze strony ministra Czaputowicza, nie jestem przekonany. No, będziemy twardo o tym mówić. Jakie są błędy i co trzeba zrobić, żeby ten dystans Polski od świata się nie zwiększył. Wczoraj tezy wystąpienia szefa MSZ poznali członkowie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Posiedzenie było zamknięte dla mediów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wszyscy ambasadorowie akredytowani w Rosji mają się stawić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, zagraniczni dyplomaci zostaną poinformowani o stanowisku Moskwy w związku z kryzysem rosyjsko-brytyjskim. Więcej na ten temat nasz korespondent. Gwałtowne ochłodzenie kontaktów na linii Moskwa-Londyn ma związek z próbą otrucia w Wielkiej Brytanii byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala. Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May podejrzewa o dokonanie zamachu rosyjskie służby. W ramach sankcji ze Zjednoczonego Królestwa zostało wydalonych 23 rosyjskich dyplomatów we wtorek. Wrócili oni wraz z rodzinami do Moskwy. Rosja odpowiedziała retorsjami i za kilka dni 23 brytyjskich dyplomatów wróci do domu. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że działania Londynu są świadomie nastawione na pogorszenie stosunków z Moskwą. Jednocześnie zapowiedział, że na każdy nieprzyjazny gest ze strony Wielkiej Brytanii Rosja będzie odpowiadała retorsjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W nocy z soboty na niedzielę przestawimy się na czas letni, przesuniemy wskazówki zegarów z drugiej na trzecią. Polska może być pierwszym krajem, który mógłby zlikwidować zmiany czasu w ciągu roku, a zmianom wtóruje prezes PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim trwają pracę nad projektem. Na komisji wszyscy posłowie poparli zatrzymanie czasu letniego na stałe, czyli dłuższy dzień, szczególnie w zimie. Teraz jest nasz wniosek o to, żeby marszałek przeszedł do drugiego czytania i żebyśmy mogli przegłosować ustawę. Ten wniosek nawet będzie głosowany na tym posiedzeniu Sejmu, bo jego już złożyliśmy kilka miesięcy temu. Marszałek mówił, że chce zaczerpnąć opinię ze strony innych państw Grupy Wyszehradzkiej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że w Parlamencie Europejskim przedstawiciele poszczególnych frakcji stworzyli grupę zachęcającą do zmiany przepisów na poziomie europejskim. Europosłowie wzywają Komisję Europejską do przeprowadzenia dogłębnej oceny wpływu zmian czasu na nasze zdrowie. Kończymy serwis Trójki, teraz pora na sport. Krzysztof Łoniewski. W

The Look i Metronomy to wiosna w małej formie muzycznej na początek, bo to pierwsze nasze dopołudniowe wiosenne spotkanie w tym roku, ale proszę Państwa, proszę nie myśleć, że wagarujemy, co to, to nie. Choć spotkanie o 8:00 pod śmietnikiem w okolicach Trzepaka to była bardzo kusząca propozycja, ale zwyciężył rozum. 3 godziny do południa przed nami. W ciągu tych 3 godzin między innymi weźmiemy pod lupę żywy organizm pod nazwą Internet we vlogowskazie. Jak co środę będzie dzisiaj dużo filtrów i dużo różu. W przodownikach lektury po 10:00 z kolei o poezji, bo to przecież dzisiaj Światowy Dzień Poezji, a w cyklu Fajny Film Ryszard Jaźwiński zaprasza na spotkanie z filmową petardą Jagodą Szelc, autorką filmu Wieża Jasny Dzień. Będzie też królewskie jedzenie po 11:00, a Michał Margański dzisiaj będzie rozwiewał wątpliwości i wkładał kij w mrowisko, a szczegóły około 11:30. Jak Państwo widzą, jesteśmy w pełnej gotowości. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest adres, który może się przydać do korespondencji i odpowiadanie na pytanie, na przykład jak Państwu idzie dzisiaj wagarowanie. 71335 to jest numer, który się przyda, zwłaszcza po 10:00, a 22 i 7 trójek to jest numer, który się przyda dzisiaj zwłaszcza najmłodszym słuchaczom. Będziemy też w Chicago, bo tam jest Marcin Pośpiech i chyba wciąż jeszcze nie śpi i połączymy się z nim około 10:30, a Chicago to jak wiadomo wietrzne miasto.

drum. A true Rastaman does not gamble. Obadiah, Obadiah, Jah Jah sent us here to catch vampires. Obadiah, Obadiah, Jah Jah sent us here to catch vampires. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Babylon and mash up the scene, and they blame it on the Rastaman. Babylon and mash up the scene, they blame it on the Rastaman. Obadiah, Obadiah, Jah Jah sent us here to catch vampire. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. To na jaki kolor malujemy? Może ta czerwień? Czyli manikur hybrydowy. Oj nie. Słyszałam, że paznokcie po hybrydzie stają się kruche i łamliwe. Jest na to sposób. Regener. Serum do paznokci, które zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I cytując mistrza, prawie 9.30. Informator ekonomiczny. A dziś środa w informatorze ekonomicznym Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Witam. I Arkadiusz Żakier, dzień dobry, witamy. Panie Tomaszu, już za kilkadziesiąt minut, punktualnie o 10:00, Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sprzedaży detalicznej w miesiącu lutym. Zdaniem analityków, w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem w roku 2017 na zakupy mogliśmy wydać blisko 8% więcej pieniędzy. A w styczniu ten wskaźnik był na poziomie 8,2%. No, niższy wskaźnik w lutym może wynikać między innymi chyba z tego, że ten miesiąc był bardzo krótki, bo miał tylko 28 dni. Miesiąc był krótszy. I dwie niedziele niehandlowe. A nie, to nie w lutym. To jeszcze nie. To jeszcze nie, tak. Od marca. Natomiast to, co może podnosić wartość obrotów, to przede wszystkim ceny, które także rosną. Rosną, i tu musimy o tym pamiętać, że to nawet nie jest ilość, wielkość towarów kupowanych czy sprzedawanych, ale to jest rosnąca cena, zwłaszcza produktów spożywczych, które często niektóre nawet do 6-7% wzrosły, a jemy pewnie tyle samo, co żeśmy zawsze jedli, tyle, że mamy trochę wyższe pensje, większą mamy siłę nabywczą. Także no, to są wszystko inflacjonogenne parametry, które przy także rosnących cenach paliwa mogą rzeczywiście być już zauważalne. Spodziewałbym się tutaj wzrostu około 4-5%. Mhm. Sprawy międzynarodowe. Właśnie trwa exposé ministra spraw zagranicznych Czaputowicza. Ale my nie o tym będziemy mówili w magazynie ekonomicznym, tylko o tym, że amerykański resort dyplomacji po raz kolejny skrytykował ideę budowy Nord Stream 2, rurociągu. Firmy angażujące się w budowę Nord Stream 2 muszą się liczyć z ryzykiem amerykańskich sankcji. Takie padły słowa zza oceanu. No, sankcje w ogóle w Waszyngtonie są ci odmieniane przez wszystkie przypadki od kilku dni, tygodni, także to pewnie dla nikogo nie będzie zaskoczenie i to stało się pewnym takim elementem gry politycznej Waszyngtonu. Ale fakt, natomiast, że mamy sojusznika po stronie przeciwników budowy tego rurociągu, to chyba dobrze. Tak, i tu to jest związane z jasno określonymi interesami Stanów Zjednoczonych gospodarczymi, bo jedno to jest to, co mówi Departament Stanu i oczywiście jest istotne, że to faktycznie może być zagrożenie dla równowagi rynku energetycznego, już pomijam bezpieczeństwo państw takich jak Ukraina czy Polska, ale które są w interesie, które jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ale to także jest kwestia eksportu amerykańskich produktów, zarówno maszynerii do budowy na przykład nowych gazoportów, jak i samego gazu skroplonego czy ropy naftowej. Stany Zjednoczone teraz, kiedy mamy wzrost cen ropy, widziałem ostatnio dane, gwałtownie zwiększyły produkcję. Niemalże z dnia na dzień zwiększają produkcję ropy naftowej. Potem znowu te ceny pewnie spadną, ale za każdym razem będzie taka potrzeba wyrównywania i sprzedawania tej produkty, jednym z celów, jakie stawia sobie Trump, to jest, żeby Stany Zjednoczone stały się najważniejszym graczem na rynku energetycznym na świecie, nie tylko w Europie. No ale Europa jest ważnym tutaj odbiorcą i na pewno Amerykanie będą walczyć o ten teren. Co nie przeszkodziło Donaldowi Trumpowi pogratulować Putinowi ponownego wyboru? No właśnie, bo to z naszego punktu widzenia to są pewne jakieś sprzeczności, ale z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych możemy współpracować innych, pewnie mówi Trump do Putina w przestrzeniach, ale tutaj jeżeli chodzi o gaz i ropę, to będziemy walczyć. Wracamy na nasze podwórko. Kominówki obniżyły zarobki prezesów spółek Skarbu Państwa o 1/3. Wzrosły za to koszty wymiany kadr, czytamy w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Wynagrodzenia prezesów kontrolowanych przez państwo spółek spadły za rządów PiS-u o blisko 1/3. No ale dla firm to oszczędności chyba pozorne. Tak, bo to pamiętajmy, że to z prezesami to odchodzą z tych spółek również całe zastępy ludzi z nimi związane. Mm-hmm. Zmienia się często strategia, wizja firmy. No i z tym związane są odprawy dla ludzi, którzy często pracowali po kilkanaście lat. To rzeczywiście są duże pieniądze. No, gdzieś to tempo tych zmian zaczyna być niepokojące. Ono jest większe niż chyba kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. I te koszty to nie są tylko twarde koszty finansowe samych odpraw dla tych pracowników, no, ale także koszty wdrażania się, no, popełnienia błędów. Kolejni prezesowie będą musieli popełniać kolejne błędy, zanim staną się lepsi i zanim będą mogli stworzyć jakieś oszczędności. Także te koszty są trudne do oszacowania ze względu na to, że sam okres wdrożenia się dla takiego prezesa to jest co najmniej pół roku. I to jest pół roku, gdzie te decyzje zapadają wolniej albo wcale. Także to jest coś, co rząd zdecydowanie powinien wziąć pod uwagę. Skoro już zarządza tak ogromną częścią gospodarki, o 49%, to tutaj przydałaby się jakaś lepsza HR-owska strategia. No, a sama kominówka? No, co do samych płac, no to mamy niekończącą się dyskusję, ile powinni zarabiać, a to ministrowie, wiceministrowie, czy również prezesi spółek Skarbu Państwa. No, tutaj nie znajdziemy lepszej wyceny niż komparatystyka z rynkiem i powinniśmy oceniać i wyceniać tych pracowników według tego, ile takie osoby zarabiają na rynku. Tylko uwaga, wtedy także musimy bardzo surowo traktować tych, których zatrudniamy. No właśnie, bo jeśli kwestie płacowe, to i też kwestie merytoryczne. Tak, jeżeli ktoś był dyrektorem poczty, a staje się prezesem spółki zarządzającej poczty, oddziału pocztowego, milionami albo miliardami, no to jeżeli jego kompetencje są raczej na poziomie tego dyrektora poczty, to powinien zarabiać tyle jak dyrektor poczty. Nie mamy nic przeciwko poczcie. Fiskus, walcuje firmy dbające o polskie drogi, przeczytałem w dzisiejszej Rzeczpospolitej. O co chodzi? No, chodzi o niejasności co do wysokości stawek VAT-u. Te niejasności mogą finansowo wykończyć co najmniej 50 firm zajmujących się bieżącym utrzymaniem dróg. Firmy te stosują 8% stawkę VAT, podobno powinny 23%. No i no, ten dylemat tu trzeba jak najszybciej rozwiązać. No. Odwieczna walka z resortowością. Znaczy, z jednej strony rząd stawia na budowę. W tej chwili chcemy przyspieszyć budowę dróg. Już od rok temu, pół roku temu od przedsiębiorców słyszałem, że zaraz będzie problem, będą te firmy bankrutować, bo rosną ceny kruszywa, będzie zabrakowało ludzi do pracy. Pamiętamy rok 2011-2012, kiedy budowało się drogi przed euro, prawda? Dokładnie. I teraz powstaje jeszcze do tego, że okazuje się, że nie skoordynowała GDDKiA swoich zaleceń dla przedsiębiorców. Czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ministerstwem Finansów, bo to też nie, że przedsiębiorcy próbują oszukać na tym VAT-ie, tylko tak naprawdę z tego, co słyszymy, to działali dokładnie według rozpiski przygotowanej dla nich przez dyrekcję dróg, co i jak zaliczać, w jakie koszty, w jakim VAT-ie i postępowali zgodnie z tymi przepisami, a teraz inne ministerstwo mówi, że to był dróg, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i trzeba miliony płacić do tyłu. Także tutaj naprawdę brakuje jakiejś koordynacji i nie wiem, czy w tej chwili jak należy rozwiązać sprawę tego VAT-u, ale przy wszystkich obciążeniach, i mówiliśmy jeszcze tak o rosnących cenach paliwa, które są dla przedsiębiorców, to grozi nam, że znowu za chwilę to się wszystko zatka i znowu te ledwo firmy, co wstały z bankructwa, znowu zaczną bankrutować. Ostatnia ciekawostkowa informacja w naszym magazynie. Kiedy dotarłem do tej informacji, to miotały mną różne takie przeczucia fascynacji, przerażenia. Przejdę do sedna. O co chodzi? Startupy, okazuje się, że nie znają ograniczeń. Jedna z firm startupowych, Nectom, panie redaktorze, proszę państwa, myśli poważnie o przeniesieniu, uwaga, na dysk zewnętrzny, taki nośnik danych, zapis ludzkiego mózgu. No właśnie, pytanie, czy on będzie tylko jakim takim zapisem, który odtworzeniowym, że może... Kopia zapasowa. Tak, zapasowa. Czy to będzie taki zapis, który będzie mógł aktywnie pracować? My idziemy spać, mózg dalej pracuje i potem resetujemy mózg i jesteśmy o tą noc, albo tydzień wakacji na przykład. Mądrzejszy. Pytanie... Z kodeksu pracy znika taki zapis jak urlop. Na przykład, że możemy pracować 48 godzin dziennie przez cały rok, a my będziemy leżeli wtedy na Wyspach Kanaryjskich do góry brzuchem. Ale pan myśli tylko o życiu doczesnym, a co się będzie działo w takiej sytuacji po śmierci? No tak, wspaniali pisarze tworzyliby jeszcze przez stulecia. Co gorsza, niektórzy ci gorsi grafomani też by tworzyli. No to rzeczywiście poważne niebezpieczeństwo. Tomasz Wróblewski i Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Pralka Indesit Slim klasa A++, za którą zapłacisz 759 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert.

Peter Bjorn i John w do południa Young Folks. Zawsze kiedy sięgniemy po coś ze Szwecji, to mam ochotę jeszcze tam zostać, więc pozwolą Państwo, że zostaniemy przez chwilę wiosennie. Joachim, Martin, Markus, Sami i Thomas. Tak by się ten zespół nazywał, gdyby wszystkie szwedzkie zespoły nazywały się imionami wszystkich członków zespołu, ale nie. Ten zespół nazywa się Kent. Music Non-Stop w angielskiej wersji językowej. Taki tytuł miała ta piosenka, tym razem w wersji oryginalnej lata temu, zanim jeszcze przybyłam na Myśliwiecką. Usłyszałam ją w Trójce i jakoś tak została mi do tej pory w głowie. 10 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. Teraz właściwie można powiedzieć w skrócie, że będziemy mówić o tym, jak świat się zmienia, bo kiedyś wystarczały nam różowe okulary, a dzisiaj potrzebujemy szeregu filtrów, żeby świat wyglądał piękniej. Instagram to jedno z najpotężniejszych dziś, jeden z najpotężniejszych serwisów społecznościowych. Mimo że świat tam przedstawiany jest często oderwany od rzeczywistości, to wszystko, co jest tam pokazywane, szybko staje się modne w realnym świecie. Instagramowe trendy zmieniają nasze życie, a jeśli ktoś chciałby zaistnieć na Instagramie, to powinien wpisać się w te trendy. Jakie? To sprawdzała Gabriela Darmetko i przygotowała przepis na idealny profil. Zaczynamy oczywiście od nas samych. Twarz musi zbierać lajki. Twarz jest brzydka, nie będzie lajków, nie będzie followersów. Jeśli chodzi o chirurgię plastyczną, chirurdzy twierdzą, że coraz więcej osób zgłasza się do nich z prośbą o to, żeby być podobnymi do swoich zdjęć z Instagrama z filtrem. Mówi Marta Jerin z magazynu F5. Więc przychodzą ze swoim zdjęciem z Instagrama i pokazują je chirurgom. Więc tak, to jest moda w chirurgii plastycznej. Oczywiście usta i tak dalej, no ale to już jest norma. I kiedy mamy już kacze usta, wypchane policzki i brak mimiki twarzy, możemy zadbać o wnętrze. Oczywiście wnętrze naszego mieszkania. Mamy trendy związane z wystrojem wnętrz, które są powielane, czyli białe podłogi, białe ściany, białe meble. To jest jakby taki najsilniejszy trend, trend boho, czyli ratanowe meble. To też bardzo popularne i też popularny w Polsce. I ten trend instagramowy bardzo szybko podchwyciły firmy, nawet tak duże jak IKEA, która wypuszcza boho ratanowe meble. Jeżeli nie przeżyjemy dramatu z tego powodu, że nasze świeżo urządzone mieszkanie w stylu boho okaże się passé, bo na Instagramie już za pół roku królować będzie minimalizm, możemy dalej zdobywać followersów. W jaki sposób? Można na przykład położyć się na worku ziemniaków. Ale są też inne propozycje albo pozycje. Niedawno mieliśmy do czynienia z zalaniem Instagrama zdjęciami Gucci Challenge, czyli po ostatnim pokazie Gucci, gdzie modelki paradowały z głowami odciętymi pod pachą, to znaczy replikami swoich głów. Bardzo dużo pojawiło się zdjęć właśnie z głową przyjaciółki bardzo podobnej na przykład do bohatera głównego zdjęcia i wyglądało to dosyć komicznie. Więc tych zdjęć jest bardzo dużo i tych trendów jest dużo. Oczywiście słowiański przykuc, czyli moda na kucanie, najlepiej z blokiem jakimś w tle. To już jest standard i przenika też do świata mody, więc pojawia się w kampaniach modowych, jest wykorzystywany no, praktycznie wszędzie. Skoro jesteśmy już przy modzie, to jeszcze słowo o kolorach. Kolor różowy to millennial pink, to jest jakby jeden z takich kolorów, który zwyciężył w ostatnich sezonach i jest wszędzie. Pojawiają się kolekcje ubrań, no, on jest bardzo popularny i wszystko, co jest millennial pink, wzbudza zachwyt i jest popularne. I wisienką na torcie będzie pokazanie na naszym profilu różowego ciastka. Jeśli chodzi o ciastko, to duża, bardzo znana światowa sieciówka fast food trafił w punkt idealnie na wiosnę, czyli ciastko w kolorze millennial pink, kojarzące się z kwiatami wiśni. Oczywiście podchwycili to Japończycy, którzy potraktowali to jako pierwszą oznakę wiosny. Jeśli Państwo są ciekawi, jaki to jest kolor millennial pink, to pewnie można sprawdzić w internecie. I niby wiadomo też, że internet rządzi się swoimi prawami, także słownikowo, ale to słowo challenge, dziwne, prawda? Ostatnio mnie prześladuje. Znaleźć polski odpowiednik, to by dopiero było wyzwanie. Archiwum Vlogowskazu oczywiście w internecie polskieradio.pl/trójka. Każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Z tych obojca, tak to jest. Fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej. Wiele wiej stąd. Z tych obojca, tak to ja. Fo, fo, fo, fo. Lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej to. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a.